महाभारत वन पर्व अष्टषष्ठीतमोध्याय। विदर्भराज का नल दमयंती की खोज के लिए ब्राह्मणों को भेजना। सुदेव ब्राह्मण का चेतिराज के भवन में जाकर मन ही मन दमयंती के गुणों का चिंतन और उससे भेंट करना। बृहदस उवाच इतराज्ये नले भीम सभार्ये च वनम गते द्विजान प्रस्थापयामास नल दर्शन कांक्षया। बृहदस्व मुनि कहते हैं, राजन, राज का अपहरण हो जाने पर जब राजा नल पत्नी सहित वन में चले गए तब विदर्भ नरेश भीम ने नल का पता लगाने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को इधर उधर भेजा। संदिदेश चुतान भीमो वसुधत्वा च पुष्कलम मृगयध्वम नलम चैव दमयंतीम च मे सुताम। राजा भीम ने प्रचुर धन देकर ब्राह्मणों को यह संदेश दिया, आप लोग राजा नल और मेरी पुत्री दमयंती की खोज करें। अस्मिन् कर्मणि संपन्ने विज्ञाते निषधाधिपे गवाम सहस्रम दास्यामि यो वास्तवान इष्यति। निषद नरेश, नल का पता लग जाने पर जब यह कार्य संपन्न हो जाएगा तब मैं आप लोगों में से जो भी नल दमयंती को यहाँ ले आएगा उसे 1000 गौवें दूंगा। अग्रहाराश दास्यामि ग्रामम नगर सम्मितम न चेक्षक्या विहाने तुम दमयंती नलोपिवा ज्ञातमात्रे पिदास्यामि गवाम 1000 धनम। साथ ही जीविका के लिए अग्रहार अर्थात कर मुक्त भूमि दूंगा और ऐसा गांव दे दूंगा जो आय में नगर के समान होगा। यदि नल दमयंती में से किसी एक को या दोनों को ही यहाँ ले आना संभव न हो सके तो केवल उनका पता लग जाने पर भी मैं 1000 गोधन दान करूँगा। इत्युक्तास्ते यजुर्शिष्टा ब्राह्मणा सर्वतो दिशं पुरराष्ट्राणि चिन्वन्तो नैषधं सभार्यया नैव क्वापि प्रपश्यन्ति नलं वा भीमपुत्रिकां ततश्चेदि पुरीं रम्यां सुदेवो नाम वैद्विजः। विचिन्वालोथ वैदर्भिम् अपश्यन्द्राज भीष्मरी। राजा के ऐसा कहने पर वे सब ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होकर सब दिशाओं में चले गए और नगर तथा राष्ट्रों में पत्नी सहित निषद नरेश नल का अनुसंधान करने लगे, परंतु कहीं भी वे नल अथवा भीम कुमारी दमयंती को नहीं देख पाते थे। तदनंतर सुदेव नामक ब्राह्मण ने पता लगाते हुए रमणीय चेद नगरी में जाकर वहां राजमहल में विदर्भ कुमारी दमयंती को देखा। पुण्याह वाचने राज्ञ सुनंदा सहिताम स्थिताम मंदम प्रख्यायमानेन रूपेण प्रतिमेनताम निबद्धाम धूमजालेन प्रभामिव विभावसो ताम समीक्ष विशालाक्षिम अधिकम मलिनम कृशाम तर्कयामास भयमिति कारणैरुपपादयन्। वह राजा के पुण्याह वाचन के समय सुनंदा के साथ खड़ी थी। उसका अनुपम रूप मैल से आवृत होने के कारण मंद मंद प्रकाशित हो रहा था, मानो अग्नि की प्रभा धूम समूह से आवृत हो रही हो। विशाल नेत्रों वाली उस राजकुमारी को अधिक मलिन और दुर्बल देख उपर्युक्त कारणों से उसकी पहचान करते हुए सुदेव ने निश्चय किया कि यह भीम कुमारी दमयंती ही है। सुदेव उवाच यथेयं मे पुरा दृष्टा तथा रूपेयमंगना पितार्थोऽस्मद्य दृष्ट्वे मां लोककान्तामिव श्रियम्। सदैव मन ही मन बोले, मैंने पहले जिस रूप में इस कल्याणमयी राजकन्या को देखा है वैसी ही यह आज भी है। लोक कमनीय लक्ष्मी की भांति इस भीम कुमारी को देखकर आज मैं कृतार्थ हो गया हूँ। पूर्णचंद्र निभाम श्यामां चारवृत्त पयोधराम कुर्वन्तिं प्रभया देवीं सर्वावितिमिरादिशः। यह श्यामा युवती पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमती है, इसके स्तन बड़े मनोहर है। यह देवी अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर रही है। चारु पद्म विशालाक्षी मन्मथस्य रतिमिव इष्टां समस्तलोकस्य पूर्णचंद्र प्रभामिव। उसके बड़े बड़े नेत्र मनोहर कमलों की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। यह कामदेव की रति सी जान पड़ती है। पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी के समान यह सब लोगों के लिए प्रिय है। विदर्भ सरसस्तस्माद्दैवदोषादिबोधताम् मलपङ्कानुलिप्ताङ्गिं मृणालीमिव चोद्धृताम् पौर्णमासीमिव निशां राहुग्रस्तनिशाकराम् पतिशोकाकुलां दीनां शुष्कश्रोतां दधीमिव। विदर्भ रूपी सरोवर से यह कमलनी मानो प्रारब्ध के दोष से निकाल ली गई है। इसके मलिन अंग कीचड़ लिपटी हुई नलनी के समान प्रतीत होते हैं। यह उस पूर्णिमा की रजनी के समान जान पड़ती है जिसके चंद्रमा पर मानो राहु ने ग्रहण लगा रखा हो। पति शोक से व्याकुल और दीन होने के कारण यह सूखे जल प्रवाह वाली सरिता के समान प्रतीत होती है। विध्वस्तर्पण कमलां वित्रासित विहंगमां हस्ती हस्त परामृष्टां व्याकुलामिव पद्मिनीम्। इसकी दशा उस पुष्करणी के समान दिखाई देती है जिसे हाथियों ने अपने शून्य दंड से मथ डाला हो तथा जो नष्ट हुए पत्तों वाले कमल से युक्त हो एवं जिसके भीतर निवास करने वाले पक्षी अत्यंत भयभीत हो रहे हों। यह दुख से अत्यंत व्याकुल सी प्रतीत हो रही है। सुकुमारीं सुजातांगिं रत्नगर्भ गृहोचितां दह्यमानामिवार्केण मृणालीमिव चोद्धृतां। मनोहर अंगों वाली यह सुकुमारी राजकन्या उन महलों में रहने योग्य है जिनका भीतरी भाग रत्नों का बना हुआ है। इस समय दुख ने इसे ऐसा दुर्बल कर दिया है कि यह सरोवर से निकाली और सूर्य की किरणों से जलाई हुई कमलनी के समान प्रतीत हो रही है। रूपोदार्य गुणोपेताम मंडनार्हाम मंडिताम चंद्रलेखामिव नवाम द्योमणि नीलाभ्रसंभृताम। यह रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न है। श्रृंगार धारण करने के योग्य होने पर भी यह श्रृंगार शून्य है, मानो आकाश में मेघों की काली घटा से आवृत नूतन चंद्रकला हो। काम भोग प्रिय हीनाम हीनाम बंधुजन च देहम संधारियंतिम ही भर्ति दर्शन कांक्षया। यह राजकन्या प्रिय काम भोगों से वंचित है, अपने बंधुजनों से बिछड़ी हुई है और पति के दर्शन की इच्छा से अपने दीन दुर्बल शरीर को धारण कर रही है। भरतानाम परम नार्या भूषणम भूषणैर्भिनाम एषा हि रहिता तेना शोभमाना न शोभते। वास्तव में पति ही नारी का सबसे श्रेष्ठ आभूषण है, उसके होने से वह बिना आभूषणों के सुशोभित होती है, परंतु यह पति रूप आभूषण से रहित होने के कारण शोभा में होकर भी सुशोभित नहीं हो रही है। दुष्करम कुरते त्यंतम हीनो यदनया नलह धारियंत्यात्मनो देहम न शोके नापि सीदती। इससे विलग होकर राजा नल यदि अपने शरीर को धारण करते हैं और शोक से शिथिल नहीं हो रहे हैं तो यह समझना चाहिए कि वे अत्यंत दुष्कर कर्म कर रहे हैं। इमाम सितके शांताम सतपत्रायते क्षणाम सुखारहाम दुखिताम दृष्ट्वा ममापि व्यथते मनः। काले काले केशों और कमल के समान विशाल नेत्रों से सुशोभित इस राजकन्या को जो सदा सुख भोगने के ही योग्य है दुखित देखकर मेरे मन में भी बड़ी व्यथा हो रही है। कदानु खल दुखस्य पारम जाचति वै शुभा भर्तु समागमात् साध्वि रोहिणी सचिनो यथा। जैसे रोहिणी चंद्रमा के सहयोग से सुखी होती है उसी प्रकार यह शुभ लक्षणा साध्वी राजकुमारी अपने पति के समागम से संतुष्ट हो कब इस दुख के समुद्र से पार हो सकेगी। अस्यानूनं पुनर्लाभान्न सद प्रेतमेशति राजा राज्य परिभ्रष्ट पुनर्लब्ध्वा च मेदिनीम्। जैसे कोई राजा एक बार अपने राज्य से च्युत होकर फिर उसी राज्य भूमि को प्राप्त कर लेने पर अत्यंत आनंद का अनुभव करता है उसी प्रकार पुनः इसके मिल जाने पर निषद नरेश नल को निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी। तुल्यशील वयोयुक्ताम तुल्याभिजन संवृताम नैषधोर्हति वैदर्भीम तम चेय मसिते क्षणाम। विदर्भ कुमारी दमयंती राजा नल के समान शील और अवस्था से युक्त हैं, उन्हीं के तुल्य उत्तम कुल से सुशोभित हैं। निषद नरेश नल विदर्भ कुमारी के योग्य हैं और यह कजरारे नेत्रों वाली वेदर भी नल के योग्य है। युक्तम तस्या प्रमेयस्य वीर्यसत्ववतो मयाम समास्वायितुं भार्याम पति दर्शन लालसाम। राजा नल का पराक्रम और धैर्य असीम है, उनकी यह पत्नी पति दर्शन के लिए लालायित तो और उत्कंठित है, अतः मुझे इससे मिलकर इसे आश्वासन देना चाहिए। अहमाश्वासयाम येनाम पूर्णचंद्र निबाननाम अदृष्ट पूर्वाम दुःखस्य दुःखार्ताम ध्यान तत्पराम। इस पूर्णचंद्रमुखी राजकुमारी ने पहले कभी दुख को नहीं देखा था, उस समय दुख से आतुर हो पति के ध्यान में परायण है, अतः मैं इसे आश्वासन देने का विचार कर रहा हूँ। बृहदसुवाच एवं विमृश्य विविध कारण लक्षण सताम उपागम्य ततो भय सुदेवो ब्राह्मणो ब्रवीन अहम सुदेवो वैदर्भी भ्रातुस्ते दयित सखाम भीमस्य वचनाद्राग्य त्वामन्वेष्टुम इहागतः। बृहदसु मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर इस प्रकार भांति भांति के कारणों और लक्षणों से दमयंती को पहचान कर और अपने कर्तव्य के विषय में विचार करके सुदेव ब्राह्मण उसके समीप गए और उस प्रकार बोले, विदर्भ राजकुमारी मैं तुम्हारे भाई का प्रिय सखा सुदेव हूँ, महाराज भीम की आज्ञा से तुम्हारी खोज करने के लिए यहाँ आया हूँ। कुशले ते पिता राज्ञे जननी भ्रातरश्चते आयुष्मन्तौ कुशलिनौ तत्रस्थौ दारकौ चतौ। निषद देश की राम महारानी तुम्हारे पिता माता और भाई सब सकुशल हैं और कुंडिनपुर में जो तुम्हारे बालक हैं वे भी कुशल से हैं। त्वत्कृते बंधुवर्गाश्च गतसत्त्वाय वासते अन्वेष्टारो ब्राह्मणाश्च भ्रमन्ति सतसो बहिम। तुम्हारे बंधु बांधव तुम्हारी ही चिंता से मृतक तुल्य हो रहे हैं, तुम्हारी खोज करने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। बृहदसुवाच अभिज्ञाय सुदेवं तं दमयन्ति युधिष्ठिर पर्यपृच्छतां सर्वान् क्रमेण सुहृदस्वकान्। बृहदस्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर सुदेव को पहचान कर दमयंती ने क्रमशः अपने सभी सगे संबंधियों का कुशल समाचार पूछा। रुरोद च भृतं राजन् वैदर्भी शोककर्षिता दृष्ट्वा सुदेवं सहसा भ्रातुरिष्टं द्विजोत्तमं रुदतिं तामथो दृष्ट्वा सुनन्दा शोककर्षिता सुदेवेन सहैकान्ते कथयन्तीं च भारत। राजन् अपने भाई के प्रिय मित्र द्विजश्रेष्ठ सुदेव को सहसा आया देख दमयंती शोक से व्याकुल हो फूट फूट कर रोने लगी। भारत तदनंतर उसे सुदेव के साथ एकांत में बात करती तथा रोती देख सुनंदा शोक से व्याकुल हो उठी। जनित्रय कथयामास सैरन्ध्री रोदतीति च ब्राह्मणेन सहागम्य ताम वेद यदिमन्यते। उसने अपनी माता से जाकर कहा, माँ सैरन्ध्री एक ब्राह्मण से मिलकर बहुत रो रही है, यदि तुम ठीक समझो तो इसका कारण जानने की चेष्टा करो। अथ चेदी पतिर्माता राग्यश्चांत पुरा तदा जगाम यत्र सा बाला ब्राह्मणे सहाभवत। तदनंतर चेदिराज की माता उस समय अंतःपुर से निकलकर उसी स्थान पर गई जहाँ राजकन्या दमयंती ब्राह्मण के साथ खड़ी थी। ततः सुदेव मानाय राजमाता विषाम पते पप्रक्ष भार्या कस्येयं सुता वा कस्य भाविनी कथम च नष्टा ज्ञातिभ्यो भर्तुर्वा वामलोचना त्वया च विधिता विप्र कथमेवं गता सती। युधिष्ठिर तब राजमाता ने सुदेव को बुलाकर पूछा, विप्रवर जान पड़ता है तुम इसे जानते हो, बताओ यह सुंदरी युवती किसकी पत्नी अथवा किसकी पुत्री है? यह सुंदर नेत्रों वाली सुंदरी अपने भाई बंधुओं अथवा पति से किस प्रकार विलग हुई है? यह सती साध्वी नारी ऐसी दुरावस्था में क्यों पड़ गई? एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तत्तः सर्वमशेषतः तत्त्वेन हि ममाचक्ष पृच्छन्त्या देवरूपिणीम्। ब्राह्मण, इस देव रूपिणी नारी के विषय में यह सारा वृत्तांत मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहती हूँ। मैं जो कुछ पूछती हूँ वह मुझे ठीक ठीक बताओ। एवं मुक्तस्तया राजन सुदेवो द्विज सत्तमः सुखोपवेष्ट आचष्ट दमयन्ता यथा तथम्। राजन, राजमाता के इस प्रकार पूछने पर वे द्विश्रेष्ठ सुदेव सुखपूर्वक बैठकर दमयंती का यथार्थ वृत्तांत बताने लगे। इति श्री महाभारते वन परमणि नलोपाख्यान परमणि दमयंती सुदेव संवादे अष्टषष्टितमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में दमयंती सुदेव संवाद विषयक 68वां अध्याय पूरा हुआ।